بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ, یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ, جس کے متعلق یہ مختلف چیمیں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ہرگز نہیں, انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ہاں ہرگز نہیں, انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناكم ازواجا, اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. وجعلنا نومكم سباتا, اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات کو پردہ پوش. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو معاش کا وقت بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور گھنے باغ اگائیں. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا, در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا, جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. الا حمیما وغساقا, کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھومن. جزاء وفاقا, ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا, وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا, اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. وکل شیئن احصیناہ کتابا, اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اب چکھو مزہ,